Ja. IGS Studio. Ja. Good boy. Ba, patrz, duże P, jeszcze raz. Uderzam wasze uszy moim deszczem fraz. O, o, słabi MC, weźcie czas, zanim powali was ukryty w mieście czas. Ba, pas, wiesz, że nigdy pas nie powiem, nie dopóki wiem, że płonie w nas ten ogień. Ja słowo po słowie będę słał na beat, aż zdobędę szczyt i będę grał jak nikt. Mam szyk jak Armani i dynamit wersów. Dzielę się z wami tym, co gra mi w sercu. Istotny fragment werku, dynama miast. Yo, mów co chcesz, ale to ja mam blask. Raz, to chyba jest nasz czas. Dwa, hip-hop to jest ta gra. Trzy, tak się spełnia sny. Duże P, Igor, z box to my. Raz, to chyba jest nasz czas. Dwa, hip-hop to jest ta gra. Trzy, yo, tak się spełnia sny. To my. To ja pukam do gry, bram, rzucam rym do bitu, no bo do tego dryg mam. Gdy gram, to pod sceną robi się gęsto. W mig wam pokażę, co jest esencją. Silencio, cisza i spokój. Nie dogonicie dzisiaj mych kroków, bo pełen polotu gram jak Javi Moreno. A moja technika wyjawi ich niemoc. Kiedy jak Pepo Elemeno wejdę tu, utnę pewne kwestie jak Fader. Kiedy na bicie we te wersy wyślę, to będzie wstrząs, o jakim nie śnił Richter. Raz, to chyba jest nasz czas. Dwa, hip-hop to jest ta gra. Trzy, tak się spełnia sny. Duże P, Igor, z box to my. Raz, to chyba jest nasz czas. Dwa, hip-hop to jest ta gra. Trzy, yo, tak się spełnia sny. To my. Moi ludzie mówią do mnie, ziomek, graj to, więc kopię te rymy jak Tomek Harto. Strzaj to, różnica między nami jest prosta. Ja kopię do celu, a on po kostkach. Więc zostaw mnie i moją bandę, bo sprawiamy, że ci słabi mają handlę. Yo, to duże P, IGS, Spox DJ. I nawet jeśli wkurzę cię, chodź bliżej, bo niżej podpisani mają zamysł na tych bitach udzielić odpowiedzi wam na parę pytań. Jak co ja mam robić, żeby uratować hip-hop? Odpowiedź jest tą płytką. Raz, to chyba jest nasz czas. Dwa, hip-hop to jest ta gra. Trzy, tak się spełnia sny. Duże P, Igor, z box to my. Raz, to chyba jest nasz czas. Dwa, hip-hop to jest ta gra. Trzy, yo, tak się spełnia sny. To my. Raz, to chyba jest nasz czas. Dwa, hip-hop to jest ta gra. Trzy, tak się spełnia sny. Duże P, Igor, z box to my. Raz, to chyba jest nasz czas. Dwa, hip-hop to jest ta gra. Trzy, yo, tak się spełnia sny.